นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนดินถิ่นภูเขาไฟอีกรูปหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ให้ความเลื่อมใสศรัทธายิ่งหลวงปู่พวงธรรมสาโรครับวัดโคกตาสิงห์ตำบลสวายจิกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งปัจจุบันท่านอายุ86ปีแล้วท่านเป็นพระเถระที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรไทยบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชนและก็มีความรู้ทางด้านวิชาอาคมต่างๆหลวงปู่พวงเกิดในสกุลกระเริงรำเมื่อวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2477ที่บ้านโคกตาสิงห์ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โยมพ่อชื่อนายมั่นโยมแม่ชื่อนางบุญนามสกุลกระเริงรำครอบครัวประกอบอาชีพปักดำทำนาปลูกข้าวแล้วก็รับจ้างในวัยยาวท่านต้องเป็นกำพร้าสูญเสียมารดาท่านจบการศึกษาชั้นป.4ที่โรงเรียนบ้านสวายจีกสายเลือดไทยโคราชสามารถพูดได้หลายภาษาเช่นเขมรลาวสวยครั้นเริ่มย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นท่านก็มีอุปนิสัยค่อนข้างจะเป็นนักเลงนักการบิดาก็เกิดความเป็นห่วงบุตรชายเกรงว่าจะเสียผู้เสียคนไปเป็นนักเลงหัวไม้ก็เลยนำไปฝากเจ้าอาวาสวัดสนวนในตำบลสวายจีกเพื่อบวชเรียนเป็นสามเณรท่านก็มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมสามารถเรียนจบนักธรรมชั้นโทแต่บวชเรียนได้แค่เพียง 3 พรรษาต่อมาโยมพ่อก็ล้มป่วยลงไม่มีใครดูแลพยาบาลก็เลยจำเป็นต้องลาสิกขาเพื่อมาช่วยงานเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ดูแลโยมพ่อในช่วงบั้นปลายชีวิตตอนที่ท่านอายุ20ปีเป็นนักเลงใหญ่มีเพื่อนร่วมรุ่นชื่อดังหลายคนอาทิเช่นเสือคงเสือวางเสือเบงแล้วก็เสือช่วยทำให้ใช้ชีวิตเป็นนักเลงไปในปีพ.ศ. 2524จึงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประทุมสรารามตำบลลาดตะเคียนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเจ้าอธิการเจริญกิตติโสภโนเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้สมัครใจไปจาริกแสวงบุญในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดความประทับใจชาวพุทธแดนใต้จากนั้นก็ย้อนขึ้นไปจาริกธุดงเลาะตะเข็บแนวชายแดนไทยพม่าได้พบพระอาจารย์ปล้องอโศโกวัดป่าเจริญผลตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปพบกันที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญด้านลงเลขลงยันลงทองจึงได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนสรรพวิชาจากนั้นก็ไปจาริกในพื้นที่เทือกเขาอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พบกับหลวงพ่อดำวัดท่าทองพร้อมกับถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดำท่านได้มอบตำราพระเวทหนึ่งชุดพร้อมวิชาลงอักขระเขียนยันต่างๆเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวในช่วงที่ไปจาริกในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ท่านได้ย่ำเท้าเดินผ่านดงทุ่นระเบิดนานาชนิดได้อย่างปลอดภัยปรากฏว่าหน่วยทหารพรานได้เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ขอวัตถุมงคลจากหลวงปู่พวงเพื่อให้รอดพ้นปลอดภัยจากทุ่นระเบิดปีพ.ศ. 2527หลวงปู่พวงได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญเกิดอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาอีก3ปีพ.ศ. 2530ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดบุรีรัมย์พ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านก็ได้นิมนต์หลวงปู่พวงให้ช่วยสร้างวัดในพื้นที่ป่าช้าบ้านโคกตาสิงซึ่งมีเนื้อที่12ไร่สร้างกุฏิหลังเล็กๆสำหรับปฏิบัติธรรมสร้างกุฏิพักสงฆ์ศาลาการประเรียนและสร้างอุโบสถหลวงพ่อท่านจะเก่งทางด้านเรื่องยาสมุนไพรและวิชาอาคมหลังจากนั้นประชาชนก็พากันมาให้ท่านรักษาเมื่อรักษาหายหลายคนก็ถึงกับอุปสมบทบางคนก็บวชชีฝึกปฏิบัติธรรมชาวบ้านมากราบสักการะกันไม่เว้นวันบางท่านก็ลงณหน้าทองบางท่านก็มาเสริมดวงบางท่านก็มาสะเดาะเคราะห์บางท่านที่ดินขายไม่ได้ก็นำโฉนดที่ดินมาให้เหยียบต่อดวงชะตาดูดวงดูฤกษ์ยามต่างๆไม่ว่าจะฤกษ์แต่งงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่การจัดงานมงคลต่างๆชาวบ้านในเขตพื้นที่นั้นต่างก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พวงอยู่เป็นประจำหลายคนที่ได้มากราบท่านเพื่อขอความเมตตาเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายสักทีหลายคนต่างก็มีอาการแตกต่างกันไปแล้วแต่จะเกิดอาการอย่างไรเช่นว่าบางคนนี่ปวดหัวอยู่ตลอดเวลากินข้าวไม่ได้มีแต่อาเจียนอยู่ตลอดเวลาปวดท้องอยู่ตลอดเวลาแน่นหน้าอกหรือว่าปวดไปทั่วร่างกายพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจอาการไม่พบโรคอะไรเลยแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับยิ่งมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้ยิ่งได้รับความเจ็บปวดทางหมอก็ได้ตรวจวินิจฉัยไม่ว่าจะฉายรังสีเอ็กซเรย์เพื่อนำภาพมาประกอบการตรวจหาอาการป่วยบางครั้งถึงขั้นได้ตรวจคลื่นสมองเมื่อตรวจแล้วทางผู้ป่วยก็ได้รับยาแล้วก็กลับบ้านแต่พอมาถึงบ้านก็มีอาการเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ไปพบหมอจะไปกี่ครั้งก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วยเลยพอไปหาหมอบ่อยครั้งเข้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็มากขึ้นจนหมดและทุกครั้งที่ไปก็ต้องไปนั่งรอคิวตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงคิวตรวจแต่พอได้ตรวจก็กลับไม่พบอะไรเลยซึ่งมีความแตกต่างจากอาการเจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรรักษาก็ยังไม่หายสักทีเดิมทีสมัยโบราณเรื่องราวสิ่งลี้ลับนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสางเทวดาต่างก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าผีมีอยู่จริงเทวดามีจริงนรกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่คนเราทั่วไปไม่สามารถจะมองเห็นได้ยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนเช่นประเทศกัมพูชาซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าเขมรนั้นมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้อพยพมาจากประเทศกัมพูชาเมื่อครั้งสมัยมีสงครามระหว่างไทยกัมพูชาและก็ได้มีการกวาดต้อนผู้คนเข้ามาเรื่องคุณสายมนต์ดำนั้นมีมานานมากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านที่เดินทางมานี่เพื่อมาขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยให้หายจากอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุอาการลมเพลมพัดชาวบ้านท่านหนึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ หลายคนในที่ทำงานเธอมีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับในร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพด้วยความที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานก็ทำให้มีหนุ่มๆ มารุมจีบเธออยู่มากแต่เวลานั้นเธอมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็จะแต่งงานกันอีกในไม่ช้าด้วยความที่เธอไม่ได้สนใจกับคนที่มาจีบในบรรดาหนุ่มๆที่มาจีบเธอนั้นมีอยู่คนหนึ่งคอยเอาอาหารเครื่องดื่มมาให้เธอเป็นประจำเธอก็ไม่ได้คิดอะไรวันเกิดของเธอเขาก็เอาของขวัญมาให้มีดอกไม้แล้วก็มีอะไรต่ออะไรมากมายชายหนุ่มคนนี้ก็มาบอกรักแต่เธอได้ปฏิเสธไปเพราะว่าต ัวเองมีคนรักอยู่แล้วเจ้าหนุ่มคนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเสียใจแล้วก็ไม่มาหาเธอเป็นเวลาเกือบเดือนเธอก็รู้สึกว่าผิดปกติว่าเขาหายไปไหนเพราะว่าทำงานไม่ไกลกันปกติก็ได้เจอกันบ่อยแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันเสร็จแล้วจากนั้นหญิงสาวผู้นี้ก็รู้สึกแปลกๆเริ่มมีอาการปวดท้องปวดหัวช่วงเวลาบ่ายๆของทุกวันอาการเป็นอยู่แบบนี้ประมาณ2อาทิตย์ไปซื้อยามากินเองแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามีอาการกระเพาะลำไส้อักเสบนิดหน่อยทานยาก็หายตัวเองรับยาแล้วก็กลับมาทำงานตามปกติเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หายแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนับวันอาการยิ่งรุนแรงมากขึ้นบางครั้งก็อาเจียนทั้งวันอาการเวียนหัวก็หนักขึ้นทุกวันเพื่อนในที่ทำงานก็เป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงเพื่อนๆก็ทักว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้หน้าตาหมองคล้ำดูไม่มีสง่าราศีเลยอาการแบบเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโดนของแน่เลยตนเองก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกันนอนก็ไม่ค่อยหลับก่อนหน้านี้ตัวเองก็ฝันเห็นผีหน้าตาน่ากลัวบอกว่าจะมาอยู่กับตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันไม่คิดว่าตนเองจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนที่ทำงานก็เลยแนะนำว่าแถวหมู่บ้านมีพระเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตาแล้วก็รักษาอาการเจ็บป่วยแบบนี้พวกโดนของอะไรต่างๆคนแถวหมู่บ้านมาหาท่านเยอะมากทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศก็ยังมากราบเลยเมื่อก่อนในญาติของตัวเองก็เคยป่วยแบบนี้ก็ไปหาหลวงปู่พวงที่วัดเทพนรสิงห์พอถึงท่านก็เมตตาท่านก็ให้ยกขันครูแล้วท่านก็ให้ไปซื้อไข่ไก่มา9ฟองเพื่อมาทำพิธีเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็ร่ายมนต์แล้วท่านก็เอาไม้มาเคาะทั่วตัวคนป่วยแล้วก็เอาไข่มากลิ้งตามจุดต่างๆเช่นหัวเข่าด้านหลังแล้วก็ที่ศีรษะเสร็จแล้วก็เอาไข่มาตอกปรากฏว่าไข่ใบนั้นมีสิ่งแปลกปลอมสิ่งดำๆปนอยู่ในไข่ในไข่ไก่นั้นยังมีสิ่งแปลกปลอมเหมือนเส้นผมแล้วก็เศษฝุ่นขี้เถ้าและมีกลิ่นคาวมากกว่าปกติเหม็นแทบจะอาเจียนกันเลยทีเดียวไข่ทั้ง9ใบที่ผ่านการทำพิธีในแต่ละใบนั้นล้วนเป็นไข่ไก่ที่ยังใหม่ไม่น่าจะมีอะไรอยู่ภายในและเมื่อเสร็จพิธีแล้วหลวงปู่ท่านก็พรมน้ำมนต์แล้วท่านก็ว่าพระคาถาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์สวดถอนคุณไสยมนต์ดำออกจากตัวคนที่โดนกระทำหลังจากที่ได้รับความเมตตาจากการพรมน้ำมนต์แล้วหลวงปู่ท่านยังเมตตาผูกข้อต่อแขนด้วยได้สายสินพร้อมกับบริกรรมคาถากำกับท่านบอกว่าเมื่อถอดของออกแล้วเนี่ยจะต้องป้องกันการทำกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกเดรัจฉานวิชาเนี่ยมันจะไม่ยอมหยุดง่ายๆจนกว่างานของมันจะเสร็จญาติของเธอนั้นถูกพวกน้ำมันพรายดินเจ็ดป่าช้าผงขี้เถ้าผีไตหงบางคนยิ่งหนักเลยป่วยแค่2วันถึงกับตายเลยดีนะเนี่ยที่ยังมาทันถ้าช้ากว่านี้อาจจะตายได้อันนี้ยังไม่รุนแรงผู้หญิงคนนี้ได้ฟังเรื่องเล่าจากเพื่อนก็เลยรีบออกเดินทางมากราบหลวงปู่พวงหลวงปู่พวงท่านก็เมตตาให้ลูกศิษย์ท่านหลวงตารมศิษย์เอกของท่านออกมาดูอาการว่าเป็นยังไงเมื่อดูอาการแล้วหลวงปู่พวงก็เดินออกจากกุฏิมาแล้วถามว่าเป็นอะไรมาล่ะก็ตอบท่านไปว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับมีอาการปวดท้องแล้วก็ปวดหัวไม่หายสักทีอาการมักจะกำเริบช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นแบบเนี้ยเป็นหลายวันแล้วเจ้าค่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรมากแต่ว่าอาการหนูไม่ดีขึ้นเลยเจ้าค่ะหลวงปู่ท่านก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าไปซื้อไข่มานะเอามาสัก9ฟองหลังจากนั้นตนเองก็เดินไปที่ร้านค้าที่อยู่ข้างวัดไปซื้อไข่ไก่ที่ซื้อมาเนี่ยเป็นไข่ใหม่สีสดใสและตัวเองได้ถามแม่ค้าไข่ว่ามาวันไหนแม่ค้าก็บอกเพิ่งมาเมื่อตอนเช้านี่แหละตัวเองก็มั่นใจว่าไม่ใช่ไข่เก่าถ้าเป็นไข่เก่าก็จะมีโอกาสเน่าแน่นอนเมื่อทำพิธีแล้ว ปรากฏว่าไข่ไก่นั้นส่งกลิ่นเหม็นคาวยังมีเหมือนเศษดินปนอยู่ในไข่เมื่อเสร็จพิธีท่านเอาให้เอาไข่ไปทิ้งท่านก็ยังบอกว่าพวกนี้เป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราท่านได้เอาออกให้หมดแล้วดีแล้วหายแล้วไม่ต้องกังวลละจำเอาไว้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมันมีอยู่จริงนะเทพเทวดาพูดผีนั้นมันมีอยู่จริงคุณสายมนต์ดำมันเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องโกหกไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงเรื่องที่เอาไว้หลอกเด็กของคนสมัยก่อนวิชาอาคมคาถาต่างๆเนี่ยมันมีจริงคนสมัยก่อนที่มีวิชาอาคมยิงไม่ออกฟันไม่เข้านะมีอยู่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดจากแรงศรัทธาไม่มีสิ่งใดในโลกเหนือพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรอกหัดไหว้พระสวดมนต์บ้างอย่างน้อยไม่ได้อะไรก็ให้สวดบทอิติปิโสเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่อัปมงคลสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้เหมือนกับหลวงปู่ท่านรู้ว่าเธอไม่ค่อยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเพราะมัวแต่ทำงานก่อนกลับท่านยังเมตตามอบวัตถุมงคลให้เอาไว้บูชาแล้วก็กลับไปทำงานได้ตามปกติหลวงปู่พวงท่านได้มีโอกาสได้พบพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นหลวงปู่หงพรหมปัญโยหลวงปู่พวนวรมังคโลวัดช้างหมอบหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงปู่ดูลอตุโลได้เดินทุดงไปในสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและเขมรแล้วก็เดินทางมาจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากฝากตัวกับหลวงพ่อเจริญวัดบ้านด่านบ้านโคกตาสิงห์แล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านได้มีโอกาสเรียนกับหลวงปู่สุขวัดโพสายทองท่านเก่งทางด้านคาถากระสุนคดหลวงปู่ท่านเป็นพระเกจิผู้รู้วาระจิตผู้คนเดินทางไปแสวงหาสัจธรรมทางภาคใต้ภาคเหนือได้เจอช้างเสือได้ไปจำพรรษาในถ้ำหลายแห่งไปในสถานที่อาถรรพ์พบเจอสิ่งลี้ลับทั้งเมืองบางบดไปในบางสถานที่นี่ชาวบ้านไม่รู้จักพระไม่รู้จักสงฆ์ท่านบอกว่าเขาไม่เคารพเราหรอกเราก็เหมือนคนแปลกหน้าเพราะว่าสมัยเมื่อ 4-50 ปีก่อนนั้นความเจริญยังไปไม่ถึงยิ่งทางเหนือเนี่ยไปพบชาวเขาเผ่าต่างๆนี่เขาถือผีถือเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ค่อยนับถือพระหรอกประเพณีก็ไม่เหมือนทางบ้านเราอาหารการกินก็ยิ่งไม่เหมือนกันบางวันเดินบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลยบางวันก็ไม่ได้ฉันอาหารบางวันก็ดีหน่อยได้มาบ้างพอได้ฉันแต่เมื่อถือธุดงควัตฉันอาหารมื้อเดียวอยู่ในถ้ำก็ไม่เข้าใกล้หมู่บ้านอดก็อดเอาเร่งความเพียรบางครั้งนั่งภาวนาก็ได้พบวิญญาณเจ้าที่ที่มาอนุโมทนาบุญเทวดาเขาก็มาร่วมบุญอยู่เสมอหลวงปู่พวงท่านเล่าว่าได้พบพระเกจิอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้รับการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานในแนวทางสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระป่าที่มีจริยาอันงดงามท่านก็ได้เดินทางทุดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาอยู่บ้านโคกตาสิงห์แห่งนี้ท่านเล่าว่าสมัยก่อนบริเวณวัดนี่เป็นป่าช้ารกมากจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อาศัยเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาถึงคืนแรกในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นก็ได้มีวิญญาณเจ้าที่สองตายายเดินเข้ามากราบท่านแล้วบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้ามาจำพรรษาที่นี่เจ้าค่ะอยากให้พระคุณเจ้ามาสร้างวัดวาอารามในสถานที่นี้อีฉันและชาวบ้านจะช่วยกันสร้างวัดสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองบางบดหรือว่าเมืองลับแลเจ้าค่ะขอความเมตตาพระคุณเจ้าเมตตาสงเคราะห์หลวงปู่ก็บอกว่าได้สิ ฉันจะจำมันสาแล้วก็สร้างวัดที่นี่ละพอคุยกันจบวิญญาณเจ้าที่ก็หายไปหลวงปู่ก็ถอนสมาธิจิตพิจารณาธรรมที่ได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้ตั้งใจจะสร้างวัดตามที่ได้ให้สัจจะวาจาเอาไว้ในทุกวันที่หลวงปู่นั่งภาวนาพวกเขาก็จะมานั่งเฝ้าบางทีท่านก็แสดงธรรมเทศนาให้เขาได้ฟังตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มถึงตีหนึ่งพอเขาได้ฟังธรรมแล้วพวกเขาก็อนุโมทนาบุญเขาบอกว่าตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วทำให้พวกเขามีจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นด้วยบารมีหลวงปู่นอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทวดาอารักษ์ที่สถิตในต้นไม้ออกมากราบท่านอยู่เป็นประจำพวกผีหรือว่าวิญญาณนี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีก็เหมือนคนนั่นแหละพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความรักโลภโกรธหลงอยู่เมื่อครั้งยังเป็นคนไม่รู้จักการทำบุญทำทานสร้างแต่เวรแต่กรรมเมื่อตายลงไปก็ต้องไปชดใช้กรรมพวกตายโหงนี่มันเฮี้ยนจริงๆนะมันชอบมาทำร้ายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแกล้งหลอกให้ตกใจยิ่งพระบวชใหม่ในพวกนี้มันชอบแกล้งบางรูปโดนผีหลอกถึงกับเป็นไข้บางทีมันก็ห้อยหัวลงมาแล้วเอาผมมาขวาดพื้นเสียงดังซาซาซาบางทีก็จะเอาชีวิตแผ่เมตตาให้มันก็ไม่เอาเพราะมันไม่เคยได้รู้บุญทำแต่บาปแต่กรรมนะบาปกรรมก็เลยทำให้มันไม่สามารถจะไปเกิดได้อยู่ใช้กรรมอยู่แบบนี้ยิ่งพวกทำร้ายพ่อแม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบทำบาปมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่กำลังนั่งสมาธิอยู่ๆก็มีวิญญาณเดินเข้ามาที่ท่านนั่งในมือของมันมีมีดเล่มใหญ่มากเลยมันเดินมาด้วยอาการโมโหเหมือนมันจะมาเอาชีวิตพอมันเดินมาถึงมันก็จะเอามีดมาฟันหลวงปู่หลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้มันก็บอกกูไม่เอามึงไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้กูไม่รับกูจะเอาชีวิตมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมกูร้อนตั้งแต่มึงมาอยู่เนี่ยกูอยู่ไม่ได้เลยคืนเนี้ยมึงต้องออกไปหลวงปู่ก็บอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะมาสร้างวัดมาช่วยกันทำสิแล้วจะได้เกิดมันก็บอกมันไม่เอาว่าแล้วมันก็จะเอามีดฟันหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยท่องคาถาที่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์พอท่องไปสักพักมันก็ร้องร้องบอกยอมแล้วยอมแล้วหยุดหยุดหยุดหยุดท่องเถอะผมยอมแล้วครับหยุดผมรับปากผมจะไม่มารบกวนหลวงพ่ออีกและจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดให้เสร็จครับผมจะได้ไปเกิดผมขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยครับมันว่าอย่างนั้นจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้หลวงปู่ก็ได้สร้างวัดโคกตาสิงแห่งนี้จากกุฏิหลังเล็กๆจนกระทั่งมีศาลาการประเรียนหลายหลังก็ได้ญาติโยมชาวบ้านเข้ามาช่วยกันในวัดก็มีพวกลิงมาอยู่มาอยู่กันนานแล้วมันก็น่ารักดีนิสัยเหมือนคนนี่แหละหลวงปู่ว่าหลวงปู่บอกแต่ก่อนนี้แถวชายแดนที่มีกับระเบิดมากจริงๆแถวนี้นะไม่รู้รอดตายได้ยังไงชาวบ้านเขาถามเราถามว่าหลวงพ่อเดินผ่านดงทุ่นระเบิดตรงนี้ได้ยังไงพวกผมนี่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านแถวนั้นเลยมีคนเหยียบกับระเบิดตายมาตั้งหลายคนแล้วครับหลวงปู่ก็บอกว่าฉันไม่รู้หรอกฉันเดินมาเรื่อยๆไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นมีระเบิดฉันไม่ใช่คนแถวเนี้ยแค่ทุดงเฉยๆหลวงปู่ได้มีโอกาสพบกับสิ่งต่างๆมากมายได้ศึกษาหาความรู้กับพระเกจิในยุคนั้นมาหลายรูปแต่ละท่านนั้นก็เก่งมากอย่างหลวงปู่หมุนเนี่ยหลวงปู่บอกว่าได้เคยพบท่านอยู่หลายครั้งตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้ท่านเมตตาสูงพลังจิตท่านเนี่ยไม่เป็นสองรองใครยิ่งวิชาอาคมท่านแก่กล้ามากท่านมีวิชาเยอะได้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะจากท่านก็หลายครั้งเหมือนกันเดี๋ยวนี้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมของลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยบารมีท่านจริงๆฉันก็ได้เอาวิชาความรู้ได้เล่าเรียนมาช่วยสงเคราะห์ลูกศิษย์อยู่เสมอทั้งเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลแก้ขุนใสในครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดให้ฉันว่าจะสร้างท้าวเวสสุวรรณเอาไว้ให้ได้บูชา เอาไว้ป้องกันตัวจากสิ่งอัปมงคลท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์เจ้าแห่งพูดผีปีศาจในที่ไหนที่บูชาท้าวเวสสุวรรณวิญญาณพูดผีไม่กล้าเข้าใกล้คาถาอาตานาติยสูตรเนี่ยนะครับเป็นคาถาของท้าวเวสสุวรรณเกิดเมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่คือท้าวทัตรสท้าววิรุณหกท้าววิรูปักแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เกรงว่าหากพวกอสูรรู้ว่าบนดาวดึงไม่มีใครอยู่ก็อาจจะถือโอกาสมารบกวนซึ่งพวกตนก็อาจจะกลับมาไม่ทันก็เลยได้จัดตั้งกองทหารไว้สี่กองประกอบด้วยคนทันยักษ์นาครักษาแต่ละทิศไว้เสร็จแล้วก็พากันไปประชุมที่อัตนาติยนครนะเสร็จแล้วก็ผูกมนเป็นบทสวดอัตนาติยสูตรขึ้นจากนั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมบริวารเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าบริวารของท้าวมหาราชทั้งสี่เนี่ยต่างก็มีปฏิกิริยาต่อพระพุทธองค์ต่างๆกันบ้างก็นับถือบ้างก็ไม่เชื่อถือจนเป็นเหตุให้บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่ไปบำเพ็ญธรรมตามที่ต่างๆต้องถูกพูดผีปีศาจยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสเหล่านี้รบกวนจนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นอันตรายต่างๆนานาท้าวเวสสุวรรณจึงได้กราบทูลขอให้พระพุทธองค์รับอาตานาติยปริตไว้ประทานแก่สาวกของพระองค์เพื่อป้องกันไม่ให้ยักษ์และพูดผีปีศาจมารบกวนซึ่งเนื้อความก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์และขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยกายวาจาใจเวลานอนเดินนั่งหรือยืนก็ขอให้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้คุ้มครองรักษาให้พ้นภัยพ้นโรคและความเดือดร้อนต่างๆมนต์พระปริตบทนี้ใครเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดเชื่อว่ายักษ์พูดผีปีศาจจะช่วยคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญตามความเชื่อของชาวจีนท้าวเวสสุวรรณก็คือพระธนบดีคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งขุมทรัพย์มีทรัพย์สมบัติมากสมัยโบราณเขานิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณไว้ภายในบ้านเพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติไม่ให้มีใครมาลักขโมยหรือว่าเอาติดตัวไปป้องกันการทำคุณไสมนต์ดำครับเรื่องของหลวงปู่พวงธรรมสาโรวัดเทพนรสิงห์ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เป็นเพียงย่อๆถ้าท่านมีความสนใจเกี่ยวกับหลวงปู่พวงธรรมสาโรนะครับท่านยังอยู่ที่วัดเทพนรสิงห์นะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรให้หมายเลขโทรศัพท์099-204-5358ครับ099-204-5358อีกเบอร์หนึ่งครับ097-358-0896097-358-0896ครับคนเราก็ทำมาหากินกันแปลกๆนะท่านผู้ฟังวิธีที่จะได้เงินมาก็มันมีหลายหลากวิธีแล้วแต่ว่าหัวสมองใครจะคิดออกก็มีฝีมือทางด้านไหนมีอยู่คนหนึ่งอันนี้แปลกหากินกับพระแต่ไม่ใช่พระสงฆ์นะแต่ว่าเป็นพระเครื่องแล้วก็ไม่ใช่พระเครื่องธรรมดาด้วยนะเขาหาพระมาจากหลายทางแต่ทางไหนก็ไม่น่าสนใจเท่ากับหาพระจากผืนดินที่ไม่มีใครมองเห็นนะใต้ผืนดินมีของที่เอาไปขายได้บางท้องที่เป็นที่เก่าแก่วัดเก่าๆที่โบราณเคยเจริญรุ่งเรืองเคยมีคนอยู่สถานที่สำคัญที่ถูกทิ้งร้างไปแล้วคือเขามีเครื่องมือแล้วก็สมัครพรรคพวกมีทีมงานที่จะจัดการในเรื่องนี้แหมเรียกทีมงานเลยนะรู้สึกจะใหญ่โตเป็นงานเป็นการแต่จริงๆแล้วเขาทำงานนี้แบบลับๆไม่เปิดเผยเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดินนั้นเ ถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเจ้าหน้าที่รู้เข้าก็มีความผิดได้เหมือนกันเพื่อนบอกว่าเขามีเครื่องมือคุณประทีปก็สงสัยเหลือเกินว่าไอ้เครื่องมือที่ว่าน่ะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงสำรวจรู้ได้ว่าใต้ดินตรงนั้นตรงนี้มีของมีค่าเพื่อนเขาก็บอกว่ามันเป็นเครื่องที่พวกทหารเขาใช้ตรวจหาระเบิดน่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีด้ามยาวๆแล้วตรงปลายก็มีเป็นจานมีเครื่องอยู่บนช่วงบนมันเจอโลหะมันจะส่งเสียงถ้าอยู่ลึกก็ดังเบาที่อยู่ตื้นก็จะดังแรงชัดเจนมากแล้วก็ขุดลงไปก็มักจะไม่พลาดนะเพื่อนมันเล่าอย่างเงี้ยคือเขาจะออกไปสำรวจตรวจดูว่าพื้นที่ไหนน่าสนใจบ้างเขามักจะไปตามวัดร้างๆที่นาซึ่งมีเศษกระเบื้องเศษอิฐเก่าๆบางทีก็ไปตามเจดีย์เก่าๆสถูปเก่าๆเป็นที่นาชาวบ้านมีโคกดินมีเศษสิ่งแตกหักของกระเบื้องอิฐเก่าเขาก็ไปสำรวจโดยมีพรรคพวกผู้กว้างขวางในพื้นที่ช่วยเหลืองานต่างๆนานาก่อนจะขุดก็ต้องขออนุญาตเจ้าของที่นาเสียก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่ง เพื่อนเขาก็ไปกับทีมงานสำรวจเนี่ยด้วยไปเจอโคกดินใหญ่มีเจดีย์เก่าเจดีย์นั้นหักพังทลายลงมากองอยู่กับดินแล้วมีต้นไม้อยู่เต็มแทบจะมองไม่เห็นกองซากปรักหักพังนั้นแล้วอะบุกป่าเข้าไปดูก็เห็นมีเศษอิฐเก่าๆก้อนโตๆอยู่เต็มบริเวณนั้นเขามั่นใจว่าจะต้องมีสิ่งที่เขาต้องการแน่เขาก็บอกคนที่พามาให้ไปติดต่อกับเจ้าของที่นาว่าเขาจะขุดจะยอมไหมจะคิดค่าตอบแทนสักเท่าไหร่พอตกลงกันแล้วก็ไปที่บ้านนั้นไปถึงเจ้าของที่นาอยู่ในหมู่บ้านที่บ้านหลังนั้นก็แจ้งความประสงค์ให้เจ้าของที่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เจ้าของที่กลับสายหน้าไม่ยอมให้ขุดเพราะกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเกรงจะไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เขาไม่กล้าอนุญาตให้ใครเข้าไปแตะต้องจะอ้อนวอนยังไงเจ้าของที่ก็ไม่ตกลงก็เลยต้องเลิกล้มความตั้งใจผิดหวังจากจุดแรกก็ไปดูจุดที่2แห่งที่2ก็ดูแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะมีแต่ว่าพื้นที่ไม่ดีเหมือนกับที่แรกอันนี้เป็นที่นามีโคกอยู่ด้วยแต่ว่าเล็กกว่าที่แห่งแรกมีเศษอิฐอยู่ไม่มากแต่เขาก็มั่นใจว่าน่าจะมีของมีค่าอยู่คนที่พามาก็พาไปบ้านเจ้าของที่จนได้คุยกันเจ้าของที่ก็ตกลงยินยอมให้ขุดส่วนค่าตอบแทนเขาขอแบ่งส่วนในสิ่งที่ขุดขึ้นมาได้ก็เป็นอันตกลงกันได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรตกลงว่าคนนั้นเขาจะขุดเขาก็ต้องขุดกลางคืนเพื่อไม่ให้กระเริกเกรงชาวบ้านแห่มาดูเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเขาต้องการจะให้เป็นความลับมากกว่าเขามีลูกน้อง 4-5 คนใช้เครื่องมือตรวจดูจนรอบแล้วก็ไม่มีเสียงตู้ตัดอะไรเลยก็เป็นอันว่าไม่มีสิ่งที่เขาต้องการก็เลยไม่ได้อะไรสักชิ้นเดียวแต่เขาก็เคยได้มาชิ้นนึงนะเพื่อนก็เห็นกับตาตัวเองเขาเอาไปปล่อยเป็นพระสร้างโดยสำริดได้เงินมาหลายหมื่นเพราะเป็นพระเก่าแก่มากมีคนรับซื้ออย่างยินดีเลยของเก่าๆอย่างนี้หายากมากพระที่เขาขุดได้มักจะเป็นโลหะเพราะว่าเครื่องตรวจจับนั้นใช้ตรวจสิ่งที่เป็นโลหะโดยเฉพาะเขาเล่าให้เพื่อนฟังบอกบางทีขุดลงไปเจอสิ่งที่มีค่าอื่นๆเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขามุ่งทางหาพระเพียงอย่างเดียวสิ่งของอื่นๆนั้นมันเอาไปปล่อยยากนะก็ให้ลูกน้องมันไปแต่ในบางครั้งเขาก็ต้องมีการเสียเบี้ยบ้ายรายทางบ้างเหมือนกันเมื่อมีเจ้าหน้าที่รู้เข้าว่าเขาจะทำมาหากินอะไรก็ต้องจ่ายและแบ่งให้เขาไปเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหากินไม่ค่อยถูกต้องมันก็ต้องมีเรื่องพันอย่างนี้เข้ามาจนได้ไม่ช้ากว่าเร็วไม่มากกว่าน้อยการหากินกับพระของเขามันทำให้เขามีเงินมีทองมั่งมีสีสุขมาได้อย่างทันตาเห็นชาวบ้านก็รู้ชาวบ้านก็เห็นแต่พูดมากไม่ได้พูดมากไม่ดีมันอาจจะไม่ดีกับตัวคนพูดเองเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ย่อยๆอยู่เหมือนกันการไปขุดแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะขออนุญาตเจ้าของที่เสมอไปมีบ้างที่ไม่ได้บอกใครให้รับทราบไปลงมือในตอนกลางคืนกลางท้องไร่ท้องนาห่างไกลบ้านคนจะมีใครรู้จะมีใครเห็นนะชาวบ้านมืดค่ำลงก็หลับนอนกันปุ๋ยด้วยความอ่อนเพลียที่กรำแดดกันมาตลอดวันกว่าจะรู้ก็ตอนเช้าแล้วก็ได้แต่งุนงงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นาของตัวทำไมถึงมีร่องรอยการขุดค้นหาอะไรสักอย่างที่อยู่ใต้พื้นดินก็มีคนถามว่าไม่เจออาถรรพ์อะไรบ้างเลยเหรอเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่จะไม่เพราะว่าไม่ได้ลงมือขุดในทันทีเขาจะทำพิธีก่อนต้องขอต่อเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนั้นซะก่อนอย่างนี้เองเขาถึงได้รอดแต่ จากการโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยเจอซะเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้โดนเองแต่ลูกน้องคนหนึ่งของเขาแย่ไปเลยไปขุดค้นที่วัดร้างแห่งหนึ่งขอเจ้าที่แล้วแต่เขาคงไม่ให้เพราะว่าขุดลงไปแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่พระพุทธรูปเนื้อสำริดเหลืองอารามหรอกแต่กลายเป็นซาก โครงกระดูกคนตายล้วงมือลงไปปรากฏว่าฟันหัวกะโหลกงับมือชักมือขึ้นมามันก็ติดขึ้นมาทั้งหัวเลยลูกน้องเขาร้องลั่นสลัดมือเหยงเหยงก็ไม่ยอมหลุดคนอื่นต้องมาช่วยกันดึงอยู่ตั้งนานนิ้วมือถลอกปอกเปิกเลือดไหลโชกเลยเหตุการณ์ที่น่ากลัวนั้นก็ทำให้ลูกน้องของเขาคนนั้นไม่ยอมร่วมงานอีกเลยเอาแต่หวาดผวาอยู่อย่างเดียวทุกวันนี้ก็ยังเพี้ยนเพี้ยนอยู่เขาเองก็ไม่กล้าเหมือนกันที่จะไปหาของที่วัดร้างแห่งนั้นอีกทั้งที่อยากไปใจแทบขาดก็เพราะว่าเขาคิดว่าวัดร้างวัดนั้นน่ะจะต้องมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่มากมายหลายชิ้นเนี่ยเขาไม่ไปเพราะเขากลัวอาถรรพ์ก็เลยไม่เสี่ยงผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปทำมาหากินอะไรเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ยังหากินอย่างเก่าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คนเราบางคนทำมาหากินแปลกๆขอให้ได้เงินนะก็ทำลงไปไม่คำนึงถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ